Właśnie minęła godzina 6, jest 30 grudnia, czwartek, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Maleje liczba zakażeń, ale padł rekord, jeśli chodzi o śmiertelne ofiary czwartej fali pandemii. Uchylenia immunitetu marszałka Senatu domaga się prokurator generalny. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski, Zbigniew Lesień, laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. Najwięcej w tej fali pandemii. Tydzień temu było ponad 18 tysięcy zakażeń. Wyraźnie widać więc trend spadkowy, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli spojrzymy w perspektywie ubiegłego tygodnia, to jest spadek o 13,5%, czyli tendencja spadkowa zdecydowanie w tej chwili jest już utrwalona, ona się utrzymuje. Niestety pod względem liczby zgonów z powodu COVID-19 nadal jesteśmy w szczycie czwartej fali. Zmarło blisko 800 osób zakażonych koronawirusem, dodał wiceminister. 600 osób z tej grupy to są osoby, które się nie zaszczepiły. To jest 3/4 osób, które mogły żyć. Widzimy, że z tej pozostałej grupy osób to są osoby z wielochorobowością. Wiceminister ponowił też apel o szczepienie się. Do tej pory dawkę przypominającą przyjęło ponad 6 300 000 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu skierował do Izby Wyższej Parlamentu prokurator generalny. Śledczy zarzucają Tomaszowi Grodzkiemu przyjmowanie łapówek od pacjentów i ich rodzin w czasie, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem oddziału chirurgii klatki piersiowej. Pierwszy wniosek Senat zwrócił prokuraturze w połowie kwietnia z powodu rzekomych uchybień formalnych. Kolejny wicemarszałek Bogdan Borusewicz pozostawił bez biegu, nie uzasadniając swojej decyzji. Czytamy w komunikacie prokuratury. Umowę kupna dronów produkowanych przez polski przemysł zbrojeniowy zatwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Drony są ważnym elementem obecnych konfliktów zbrojnych. Wykorzystywane są także w warunkach pokojowych, jak na polsko-białoruskim pograniczu, mówił szef MON Mariusz Błaszczak. W sytuacji, w której zostaliśmy zaatakowani, ten atak hybrydowy dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów, zarówno przez stronę atakującą, białoruską, ale również Wojsko Polskie wykorzystuje drony do monitorowania sytuacji na granicy. Drony wyprodukuje konsorcjum, na którego czele stoi Polska Grupa Zbrojeniowa. W ramach umowy wojsko otrzyma łącznie 100 bezzałogowców. Niemal 7 milionów gospodarstw domowych otrzyma dodatek osłonowy, który ma zrekompensować najbardziej potrzebującym wzrost inflacji i pokryć część wydatków na żywność i energię. Pieniądze zostaną wypłacone w marcu i grudniu. Wsparcie jest uzależnione od progu dochodowego, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, czyli osoby, która mieszka samotnie, to jest 2100, dwu-trzyosobowe gospodarstwo, ten próg na osobę to jest 1500, cztero-pięcioosobowe też 1500, no i w przypadku większej ilości każdorazowo to jest 1500. Minister poinformowała też o wysokości dopłat. Jeżeli to jest jednoosobowe gospodarstwo, stawka wynosi 400 zł. 2-3 600, 4-5 850, 6 i powyżej 1150. Jeżeli naszym źródłem ogrzewania jest węgiel, jesteśmy uprawnieni do dodatkowego wsparcia. To jest wsparcie powiększone o 25%, czyli nie 400, a 500, nie 600, a 750, nie 850, a 1062 i nie 1150, a 1437. Wnioski o dodatek będzie można składać do końca stycznia albo do końca października. Moskiewski sąd zlikwidował Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. We wtorek Sąd Najwyższy Rosji zdecydował o zamknięciu Międzynarodowego Memoriału, części stowarzyszenia, która zajmowała się dokumentowaniem stalinowskich zbrodni. W ocenie adwokata Memoriału Ilii Nowikowa prokuratura i sądy nie działały samodzielnie. Właśnie to synchroniczne działanie dwóch różnych prokuratorów, którzy udają, że nie ma między nimi związku, są oznaką tego, iż żaden z nich nie podejmował decyzji w tej sprawie i każdy dostał polecenie z zewnątrz, z góry. To był przykaz od kogoś z mnie i oczywiście, że z góry. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka, części intelektualistów, dziennikarzy i komentatorów, sądowe postanowienia o likwidacji struktur memoriału to jedna z najwstydliwszych kart w historii współczesnej Rosji. Publicysta Siergiej Parchomienko napisał na blogu Echa Moskwy, że memoriału nie można zlikwidować, ponieważ memoriał to ludzie, którzy chronią w sobie prawo, sumienie i godność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień zostali laureatami nagród imienia Krzysztofa Zalewskiego. W siedzibie Polskiego Radia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Teatru Polskiego Radia Spalenie Joanny. To opowieść dotykająca problemu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i nawiązująca do tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, mówi autorka dramatu. Jak wielu warszawiaków śledziłam tę historię i ona na poziomie ludzkim i takim uczuciowym jest wstrząsająca, makabryczna, a na poziomie społecznym i historycznym, jak w soczewce, skupiają się w niej sprawy ważne dla Polski, Polaków, nie tylko warszawiaków. Zbigniew Lesień został doceniony za spektakl Cud biednych ludzi według sztuki Mariana Hemara. Ta głębia i ten problem niesamowity, jak może być silna wiara w człowieku. I to jest coś fantastycznego, że człowiek jest w stanie stanąć przeciwko całemu tłumowi, powiedzieć swoje zdanie albo stanąć w obronie czyjejś nagi zupełnie. Ta głębia tego tekstu mnie ujęła. Wyróżnienia wręczyli Maria Pakulnis, Antoni Libera, Igor Gorzkowski i Grażyna Barszczewska. Nagrody imienia Krzysztofa Zaleskiego przyznawane są od 2009 roku. Jest bardzo ślisko na drogach i chodnikach. Alerty Instytutu Meteorologii o gołoledzi objęły większość kraju. Na Podlasiu, Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Opolszczyźnie kierowcy powinni szczególnie uważać na śliskie jezdnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Absolutnie potwierdzam to, co Romuald przed momentem powiedział. Jest ślisko, bardzo ślisko, zwłaszcza na chodnikach, więc drodzy Państwo, proszę założyć tych kilka minut więcej spacerem do na przykład samochodu. No i bardzo uważajcie na siebie, bo można przysłowiowego orła wywinąć. W czwartek zachmurzenie będzie na ogół duże, opady deszczu są w planach, na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, no i przejściowo marznący, powodujący właśnie gołoledź. Początkowo w wielu miejscach mgła, ograniczająca widzialność nawet do 200 metrów, temperatura maksymalna w ciągu dnia to tak od 1-2 stopni na plusie na wschodzie do nawet 9 stopni ciepła na południowym zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a nad morzem nawet do 75. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po szóstej. Pora na trójkę. Tak, zerkam do dzisiejszego kalendarium i widzę, że mamy Dzień Serka Wiejskiego. Bo w sumie każdy powód do tego, żeby poświętować, jest dobry. Ciekawe, czy Państwo bardziej na słono, czy bardziej na słodko. Ale zostawiając w spokoju serek wiejski, dzisiaj na pewno w porze na trójce będzie sporo sportu. O tym sporcie, który już za nami, tu mam na myśli trenera polskiej reprezentacji w piłkę kopaną, oraz o tym sporcie, który przed nami. Będziemy też dla Państwa sprawdzać aktualne warunki śniegowe, jeżeli ktoś chciałby na stoku trochę poszaleć. Serdecznie zapraszamy. Szymon Miron, Rafał Wodziński, Maciej Załęcki i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Zaczynamy. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe. Lecz nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże. Ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Jedenaście i pół minuty po godzinie 6:00 słuchają Państwo Pory na Trójkę. Proszę posłuchać, cóż 30 grudnia dla nas przynosi. To jest 364 dzień roku, do końca nie licząc tego czwartku, jeszcze tylko jeden dzień. Imieniny obchodzi dzisiaj Dionizy, Eksuperancjusz. No fantastyczne imię, Eksuperancjusz. Ciekawe jak będzie zdrobnienie. Eugeniusz, Łazarz, Małgorzata i Marceli. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, już o tym wspominałem, dzień serka wiejskiego. Być może będzie u Państwa dziś na śniadanie. Słońce wstanie o 7.42, zajdzie o 15.34. Co wydarzyło się 30 grudnia na przestrzeni lat? W 1900 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się polska premiera baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. Rok 1907, Jerzy Maślanka dokonał pierwszego zimowego wejścia na Świnicę w Tatrach Wysokich. Ciekawe, kiedy Państwo dokonali ostatnio jakiegoś zimowego wejścia. Dzisiaj może być kłopot z przejściem zimowym po chodniku. Rok 1916, grupa szlachciców zamordowała w Sankt Petersburgu Grigoria Rasputina. Rok 1977, królowa Elżbieta II przekazała premierowi Kanady swoje uprawnienia w tym państwie, m.in. wypowiadanie wojny, podpisywanie traktatów i mianowanie ambasadorów. Od tej pory jej obowiązki w Kanadzie mają charakter wyłącznie reprezentacyjny. I jeszcze jedna data, 30 grudnia, rok 1988, premiera pierwszego odcinka telenoweli W labiryncie w reżyserii Pawła Karpińskiego. Pamiętają Państwo? Chyba, jeśli dobrze pamiętam, pierwsza taka mydlana opera po polsku. Muzyczne kalendarium będziemy mieli w Trójce dla Państwa za kilka chwil. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Foo Fighters w Trójce. Mamy prawie 17 minut po godzinie 6, mamy 30 dzień grudnia. No a ten dzień przynosi również ciekawe daty w muzycznym kalendarium, ale o tym opowie Państwu Michał Grabek-Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam ciepło i serdecznie w kolejnym kalendarium muzycznym, na początku którego 100 lat śpiewamy Patti Smith, wokalistce i kompozytorce, która przyszła na świat 30 grudnia 1946 roku w Chicago, w stanie Illinois. Patti Smith, nazywana matką chrzestną punka, wywarła wielki wpływ na rozwój tego nurtu w Nowym Jorku. Zyskała rozgłos debiutanckim albumem Horses z roku 1976 oraz singlem Because the Night, napisanym wspólnie z Bruce'em Springsteenem. Because the Night, 43-letnia kompozycja naszej dzisiejszej jubilatki Patti Smith, która w 2007 roku została wprowadzona do rock'n'rollowego przedsionka sławy. A skoro mówiliśmy już o odznaczeniach i zaszczytach, które mogą spotkać osoby tworzące muzykę, no to cofnijmy się, drodzy Państwo, 22 lata. Wtedy 30 grudnia wśród osób nagrodzonych Orderem Imperium Brytyjskiego znaleźli się były wokalista grupy Slade, Moody Holder oraz gitarzysta zespołu Dire Straits, Mark Knopfler. W programie trzecim Polskiego Radia kalendarium muzyczne, a w kalendarium muzycznym kolejne urodziny. Tym razem 70. Dariusza Kozakiewicza, jednej z pierwszych gitar polskiej muzyki rockowej. Dariusz Kozakiewicz jest od 1997 roku gitarzystą zespołu Perfect, w którym to zastąpił Ryszarda Sygitowicza. Brał też udział w nagraniach płyty Blues zespołu Breakout, współpracował z Anną Jantar, Janem Borysiewiczem, Robertem Chojnackim czy zespołem Universe. Wszystkiego najlepszego! Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Wszystkiego najlepszego, a raczej happy birthday śpiewamy dzisiaj również Sister Bliss, która jest klawiszowcem, DJ-ką, producentką, kompozytorką i autorką tekstów i od samego początku współzałożycielką zespołu Faithless. Only with mellow while you're thinning of the slide. Don't let none divide you. Only with

Rodzinne czytanie to największa inwestycja w rozwój nie tylko naszych dzieci, ale także naszych relacji z nimi. Czytając wspólnie zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa, bliskości i wysyłamy do dziecka komunikat, że jest dla nas ważne. Tym samym stwarzamy warunki, w których rozwój intelektualny i emocjonalny, jaki niesie za sobą czytanie, od razu wchodzi na głębszy poziom. Dlatego puszczanie audiobooków, a nie daj Boże bajek na ekranie, tego za nas, mówiąc kolokwialnie, nie załatwi, ponieważ najważniejsza we wspólnym czytaniu jest bliskość. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwsze informacje dla zmotoryzowanych. Ewa Mierzejewska. Anna Jabłońska. Drogowcy odblokowali pas na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Swarożyn i Stanisławie po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Na 20 km ruch w kierunku Gdańska odbywał się jednym pasem. Autostrada A4 korkuje się przed przejściem granicznym z Ukrainą na dojeździe do Korczowej. A6, niewielki zator na autostradzie na wysokości Kołbaskowa w kierunku Szczecina. Spowolnienia na A6 są też przed węzłem Kijewo w kierunku Kołbaskowa. Na trasie S8 na odcinku Zambrów-Białystok na wysokości Zambrowa samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na trasie S8 w Zambrowie korki są jednak w obu kierunkach. Na S8 jest też ślisko. Tu kierowcy muszą zwolnić między Zambrowem i Jeżewem Starym. Niewielki zator jest też na S8 na wysokości miejscowości Polichno-Budy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Ślisko jest też między Olsztynem i Olsztynkiem na trasie S51 w Olsztynie na S16, a także między Olsztynkiem i Ostródą to trasa S7. Samochody zwalniają też na S3 między Siemczynem i Sobieradzem. Trasa S3 korkuje się na wysokości Chlebowa. Radio Nawigator Trójki. Jest minuta po wpół do siódmej. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Romuald Wójcik. Zawiadomienie do prokuratury przeciwko europoseł Koalicji Obywatelskiej Janinie Ochojskiej, która porównała sytuację przy polsko-białoruskiej granicy do wydarzeń wojennych, podpisał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Nie możemy pozwolić na to, aby w przestrzeni publicznej pod adresem polskich służb, które bronią granicy przed agresją Łukaszenki, padały takie słowa, powiedział wiceminister. Janina Ochojska napisała na jednym z portali społecznościowych, iż ma nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Z powodu awarii ciepło i wody i ogrzewania pozbawieni są od wczoraj mieszkańcy kilkudziesięciu budynków na warszawskim Ursynowie. Operator sieci ciepłowniczej informuje, że naprawa potrwa dziś do południa. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień zostali laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnień, którymi honorowani są twórcy słuchowisk oraz spektakli radiowych i telewizyjnych, odbyło się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Kolejne wiadomości w Trójce o siódmej. A teraz czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Paulo Sousa nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezes PZPN Cezary Kulesza obwieścił rozwiązanie kontraktu z Portugalczykiem, a ten będzie musiał zapłacić odszkodowanie. Kilkadziesiąt minut później Sousa oficjalnie przywitał się z Brazylią i nowym klubem Flamengo Rio de Janeiro. Alô, Brasil! Mówi były prezes piłkarskiej centrali Michał Listkiewicz. Uważam, że jest to ewidentna sprawa, że musiał zapłacić. Zerwał kontrakt, zachował się wobec swojego pracodawcy i wobec całej polskiej społeczności bardzo nie fair. I to jest naturalne, że zapłacił, ale myślę, że jeszcze wyższą cenę zapłacił utratą reputacji, utratą szacunku. Nie tylko w Polsce, bo ta sprawa się rozlała dość szerokim echem po świecie. W Oberstdorfie ruszył turniej czterech skoczni, ale polscy skoczkowie skompromitowali się. Najlepszy z naszych, Dawid Kubacki, był dopiero 28. Pozostali nie zmieścili się nawet do czołowej 30. Mówi sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Dawid technicznie półkę wyżej niż wcześniej. Wprawdzie dalej jeździ źle, ale technicznie jest lepiej niż było, więc jakiś progres tam widać. Piotrek chyba z tego się nie dało odlecieć zupełnie. Jakby był w świetnej formie, to pewnie dałby radę, ale jest w takiej formie, jakiej jest. Z drugiej strony ten skok w próbny to chyba najlepszy na razie w tym sezonie. Wąsek i Wolny, gdyby nie system KO, to by się w 30 zameldowali. A co do Kamila, to nie mam pojęcia, co się stało i to chyba główny punkt do analizy dla sztabu. No, my też nie mamy pojęcia, co się stało. Najlepiej zaprezentował się chyba tak technicznie Paweł Wąsek, a pierwszy konkurs w Oberstdorfie wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Norwegami Granerudem i Johanssonem. Pomyślne wieści z Gdańska, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed styczniowymi mistrzostwami Europy piłkarzy ręcznych. Polscy szczypiorniści pokonali Japończyków w turnieju czterech narodów 28-27. Mecz podsumowuje asystent trenera głównego Bartosz Jurecki. Pożyteczny sparing dla nas i dla nich. Bardzo twarda gra. My jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, że walczyliśmy o każdą piłkę, o każdy centymetr na boisku i pokazaliśmy się jako drużyna. I to nas bardzo cieszy, bo wczoraj tego zabrakło. Mniej błędów technicznych, bo wczoraj było 18, dzisiaj już jest 9. To jest znacząca różnica. Nie dostaliśmy tylu bramek do pustej, czy w pierwsze tempo nie straciliśmy tylu bramek jak wczoraj, więc tutaj zrobiliśmy duży krok do przodu. No ale cały czas musimy się uczyć i cały czas musimy się rozwijać i polepszać swoją grę w obronie, w ataku, w kontrze, bo nigdy nie jest tak, żeby było wspaniale. Dziś o 18.30 konfrontacja z Holandią. I jeszcze dwa wyniki z Premier League. Niespodzianka w Londynie. Chelsea zremisowała z Brighton 1-1. Brentford uległo Manchesterowi City 0-1 i była to 113 bramka podopiecznych Pepa Guardioli w kończącym się roku kalendarzowym. Darku, rozumiem, że kwestia rezygnacji naszego trenera, właściwie już nie naszego, będzie jeszcze przez ciebie dzisiaj omówiona szerzej. Tak, wrócimy do tematu mniej więcej 7.40. Bardzo serdecznie polecamy. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie na ogół duże. Będzie padał deszcz, a na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoleć. Zresztą wszyscy chyba widzimy, co się dzieje na chodnikach od samego rana. A w ciągu dnia temperatura powyżej zera ma być tak 1-2 stopnie ciepła na wschodzie, do nawet 9 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Czy pamiętają Państwo, jaki towar był najbardziej cenny, kiedy zaczynała się pandemia? Otóż prawdopodobnie będziemy mieli, jak to ładnie napisano w gazecie, nowe dobro luksusowe. Co to za dobro? O tym opowiem w Trójce za kilka minut. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. defeated behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. My conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Za 20 minut będzie godzina 7, tu pora na trójkę. Proszę posłuchać, co przynoszą gazety z samego rana. Prasowanie w trójce. I na pierwszy ogień niech będzie Rzeczpospolita. Nowe miasta od nowego roku. 10 miejscowości uzyska od początku stycznia 2022 roku status miejski, a ich wójtowie tytuł burmistrza. Będzie też kilkanaście przesunięć granic gmin, w tym dotyczące elektrowni Bełchatów i około 100 korekt urzędowych nazw miejscowości. Gdybyście Państwo chcieli poczytać, jakie to nowe miasta będziemy mieli od 2022 roku, polecam Rzeczpospolitą. Gdyby ktoś chciał zainwestować, choć ja oczywiście absolutnie do tego nie namawiam, bo to zawsze jest jakieś tam ryzyko, jeżeli chodzi o inwestowanie, puls dnia. I tutaj artykuł Vega kusi ponad 700% procentem zysku, jeżeli chodzi o swój najnowszy film. Reżyser zbiera pieniądze na, jak to nazwał, superprodukcję, choć w jego przypadku to przecież wszystko są superprodukcje, ale uwaga, z hollywoodzką obsadą. Potrzebuje 43 milionów złotych, żeby zarobić miliardy i najlepsze jest w tym wszystkim to, że w takim specjalnym prospekcie padają takie nazwiska jak Jennifer Lawrence, Daniel Craig, Leonardo DiCaprio czy Brad Pitt. Czy to jest w ogóle możliwe? Całkiem spory artykuł w dzisiejszym Pulsie Dnia. Vega kusi 715 ponad procentowym zyskiem. Dobro luksusowe. Pytałem Państwa, czy pamiętacie, jaki towar był najbardziej wzięty na początku pandemii? Pamiętacie Państwo? No, papier toaletowy. Okazuje się, że szacuje się, że ceny papieru toaletowego wzrosną już w styczniu nawet o 20%. I to wcale może nie być koniec podwyżek. Mogą się też pojawić braki w zaopatrzeniu. Ekonomia, Gazeta Wyborcza, nowe dobro luksusowe. Czy znowu będziemy kupować na zapas? Mam nadzieję, że nie. No i ostatni temat, który już został zasygnalizowany, ale myślę, że gdyby ktoś chciał sobie pogłębić wiedzę i przeczytać trochę więcej, Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPN zgodził się na rozwiązanie kontraktu. Podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodnie z oczekiwaniami federacji, poinformował wczoraj wieczorem prezes Związku Cezary Kulesza. W sprawie Portugalczyka wszystko jest więc jasne. Pozostaje pytanie, kto go zastąpi. Mam nadzieję, że na to pytanie spróbuje odpowiedzieć nam Darek Urbanowicz. O 7.40 obiecał, że tym tematem w trójce zajmie się na pewno więcej. Natomiast Darek już za kilka chwil przyjdzie i spróbuje nam opowiedzieć, jakie to ciekawe wydarzenia sportowe zarówno w Polsce, jak i na świecie czekają nas w przyszłym roku. Gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey. Za 13 minut będzie godzina 7. Zgodnie z obietnicą Darek Urbanowicz jest w studio. Dzień dobry, ponownie. Witam ponownie. Obiecałeś podsumować albo zebrać najważniejsze informacje dotyczące tego, co nas w sporcie czeka w przyszłym roku. To co, zaczniemy od wydarzeń w Polsce? Tych imprez, które będą w Polsce? Jeżeli no tak, mogę właśnie tak szukałem lokalnie. Klucza, jakim się tutaj posłużyć, no. No bo z jednej strony wydarzenia w Polsce, no od początku roku, no jeszcze trochę oczywiście Puchar Świata w Zakopanem, no to będzie się działo, no ale to wszystko w kontekście Igrzysk Olimpijskich, jak na razie mam wrażenie, trochę nam entuzjazm opada za sprawą naszych skoczków, a w zasadzie tego, jak się prezentują, chociażby teraz, w zasadzie od początku sezonu. Potem Igrzyska Olimpijskie, to luty oczywiście od 14 do 20. Co ważne, tenis, no bo jakby nie było, mamy teraz takich tenisistów, jak nie mieliśmy chyba nigdy. No. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, plus jeszcze tacy i są na fali, są tenisiści, którzy aspirują, czyli trochę młodzieży, nie zawsze młodzieży, ale takich tenisistów, którzy gdzieś tam się dobijają do tej czołówki. Australian Open od 17 stycznia. No i ja nie ukrywam, mocno podekscytowany jestem tym, co się dzieje w polskiej lekkiej atletyce. Mhm. Raz, że to... No bo to dyscyplina ci bliska. Dyscyplina, tak. Królowa sportu, która uratowała, mam wrażenie, polski sport w Tokio podczas igrzysk. I gdyby nie nasi lekkoatleci i kilka niespodzianek. No kilka pewnych medali, można było powiedzieć, ale też kilka bardzo fajnych niespodzianek. Mówię tutaj oczywiście o Anicie Włodarczyk, o Wojciechu Nowickim, Pawle Fajtku, Malwinie Kopron. Naszych 400 metrówkach, dwóch sztafetach przecież z medalami złotym i srebrnym. No ale też takich objawieniach jak Dawid Tomala, Patryk Dobek. Ja jestem bardzo ciekawy sezonu Pii Skrzyszowskiej. To jest młodziutka płotkarka, która mam wrażenie robi furorę. Na igrzyskach jeszcze mam wrażenie trochę doświadczenia i takiego okrzepnięcia w światowej najwyższej stawce zabrakło. Ale Mistrzostwa Świata w Eugene to jest... 15-24 lipca to jest, może być coś fajnego. No te płotki są takie, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Trochę tam niepewności, a także ja na nią stawiam. Ale to oczywiście... możemy powiedzieć, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że my ciągle mamy ten Wunder Team lekkoatletyczny? No ja mam wrażenie, że tak. No jesteśmy potęgą w rzutach. Marysia Andrzejczyk tutaj medal w oszczepie. Nie wiem jak z dyskiem. Już Piotrek Małachowski zresztą dziś po północy była dwugodzinna rozmowa z Piotrem. Jakby ktoś sobie winszował, to może gdzieś tam na naszej stronie odsłuchać, bo wartościowa treść, naprawdę. Człowiek niesamowity i sportowo, i jeśli chodzi o takiego dobrego ducha. Ja trzymam kciuki za Patryka Dobka. To jest absolutne objawienie również poprzedniego sezonu. Wcześniej biegał na 400 przez płotki. Przekwalifikował się za sprawą nosa Zbigniewa Króla, trenera Zbigniewa Króla. No i się okazuje, że facet raz, że Mistrzostwo Europy w hali, dwa, że jeszcze do tego medal olimpijski na 800 metrów, więc w ogóle zupełnie co innego. Jeśli chodzi o starty w Polsce, no bo tych lekkoatletów fajnie też oglądać, nie tylko w telewizji. powiedziałem, USA i Eugene Mistrzostwa Świata to w lipcu. Wcześniej będą dwa fajne meetingi w Polsce. 11 lutego Orlen Cup w Łodzi, Copernicus Cup z kolei 22 lutego w Toruniu. To są takie dwa sztandarowe wydarzenia w naszym kraju. No a potem halowe Mistrzostwa Świata Belgrad. No i też liczymy oczywiście na grad medali. No i na stadionie, to ciekawostka, bo Mistrzostwa Polski numer 98 odbędą się w Suwałkach. O. Więc to jest tradycyjnie czerwiec, 9-11 i też spodziewam się fajnego wydarzenia. Byłem tam kiedyś na meetingu organizowanym przez właśnie Majkę Andrzejczyk, takim pod kątem rzutów, oszczepem, ale nie tylko. Fajny kameralny stadion, taki uszyty na miarę, myślę, wydarzeń krajowych, bardzo, bardzo fajnie. No i gdzie jeszcze mamy medale? Oczywiście wioślarstwo, Mistrzostwa Europy, 11-14 sierpnia, potem Mistrzostwa Świata, 18-26 września, to najpierw Monachium i potem Racice, te Mistrzostwa Świata, więc Racice to niedaleko granicy polsko-czeskiej, więc fajne wydarzenie może być. Kajakarze będą się ścigali również w Monachium, już jak wyjadą wioślarze, to 18-21 sierpnia. No ale musimy powiedzieć też o piłce nożnej. No właśnie, temat, no tak, temat do tego Kataru ciągle. W naszym, no o Katarze to tak troszeczkę z pewną taką nieśmiałością wspominam, bo najpierw musimy, pamiętamy, przebrnąć przez baraż numer jeden, czyli wyjazd do Rosji, do Moskwy i mecz właśnie z Rosją. Nie wiadomo pod czyją wodzą, to się okaże. Mam nadzieję w najbliższych dniach. Czyli musimy wygrać z Rosją, potem zagrać z kimś z pary Szwecja-Czechy ze zwycięzcą. No jeśli wygramy te dwa mecze, no to ewentualnie pojedziemy do Kataru. Fajną rozgrzewką będzie przyszłoroczna. Tak patrzę na no tak. Jeszcze przyszłoroczna. Liga Narodów od czerwca. Te spotkania, to taki format, wszyscy pewnie wiedzą, format, który został wprowadzony w miejsce takich meczów towarzyskich, jasne, które nie wiadomo czemu służyły treningom, a tutaj mamy już formalne rozgrywki. Jest jakieś granie o coś, prawda? Tak jest. Dobrze, a to tylko podsumujmy, bo bez względu na to, czy nasza reprezentacja w tym Katarze zagra, czy nie zagra, no to jednak jest to najważniejsze wydarzenie piłkarskie, prawda? Czyli mundial. Przypomnij, bo po pierwsze miejsce wyjątkowe i termin będzie no szczególny, właśnie, prawda? To się wszystko odbędzie późną jesienią, bo na przełomie listopada i grudnia, więc to będzie o tyle skomplikowane, że trzeba będzie w specyficzny sposób budować formę. Zawsze było dotychczas tak, że mundial się odbywał w czerwcu, więc po zakończeniu rozgrywki krajowe były zazwyczaj skrócone, gdzieś tam w połowie maja się kończyły, były 2-3 tygodnie na przygotowania i potem piłkarze w finale Pucharu Świata spotykali się gdzieś, prawda? A teraz... Przemodelowany całkowicie terminarz wszystkich, no prawda? No i w ogóle pojadą do bardzo ciepłego, więc tam z klimatem można... No to prawda, że będą stadiony klimatyzowane? Tak. Czyli petrodolary. Pod tym względem bezproblemowo, ale tak jak mówię, troszeczkę sezon stanie na głowie. Ciekawy jestem tego, jak to wszystko będzie czyli wyglądało. Czyli listopad, grudzień, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Grudzień, więc liczę, że mimo wszystko z udziałem Polaków. Darek Urbanowicz przygotował do nas najważniejsze wiadomości dotyczące tego, co w sporcie będzie w 2020 roku, 2022 roku. Bardzo dziękujemy. Darek wróci tu o 7.40 opowiadając o Paulo Sousie, tak? Tak.